कहूँ, फूल कहूँ, सुबह कहूँ या शाम, चांद कहूँ, फूल कहूँ, सुबह कहूँ या शाम, क्या रखूँ तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम, क्या रखूँ तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम, चांद कहूँ, फूल कहूँ, सुबह कहूँ या शाम, क्या रखूँ तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम, क्या रखूँ तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम। शायर लिखे प्रेम के गीत, तेरी पायल की छम से जागे सोया संगीत, तेरी सूरत देख के शायर लिखे प्रेम के गीत, तेरी पायल की छम से जागे सोया संगीत, शीशे के जाम, चांद कहूँ, फूल कहूँ, सुबह कहूँ या शाम, क्या रखूँ तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम, क्या रखूँ तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम। दुनिया।